Cum dimineața în sud-est sunt condiții de ceață. O zi caldă și frumoasă se anunță în capitală, soare și o maximă de 28-29 de grade. Încep știrile Europa FM. Mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat cu accidente rutiere în Lanț. Cel puțin o persoană a murit și 10 au fost rănite. În acest loc a avut loc o coliziune între 4 autoturisme. Mai multe persoane au suferit leziuni ușoare. Mini-vacanța a însemnat și numeroase acțiuni de salvare. Salvamontiștii au avut în 4 zile aproape 100 de intervenții. După zilele libere, reîncep discuțiile la Ministerul Sănătății. După ce toate negocierile de până acum au eșuat, ministrul Sorina Pinta se va întâlni din nou cu reprezentanții angajaților din sistemul sanitar pentru a discuta problema sporurilor. La nivelul cabinetului primului ministru s-a constituit un grup de lucru care a înaintat un set de propuneri primului ministru, propuneri care vor fi analizate și care vor constitui totuși o bază de negociere nouă cu sindicate. Și de 1 mai au fost violențe în Turcia și Franța, ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine s-au soldat cu distrugeri, victime și arestări. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Mini-vacanța de 1 mai s-a încheiat cu nervi și accidente rutiere în Lanț. Cel puțin o persoană a murit și 10 au fost rănite. Traficul a fost oprit pe autostrăzile A1 și A2 și pe drumul Național 2. Aflăm toate detaliile de la Iulian Aunchi. Circulația pe Autostrada Soarelui a fost oprită mai bine de 2 ore ieri seară în zona localității Lehliu-Gară, din județul Călăraș, după un accident în Lanț în care au fost implicate 4 mașini. 7 persoane au ajuns la spital cu răni ușoare. Adrian Creangă, de la Centrul Infotrafic. În acest loc a avut loc o coliziune între 4 autoturisme. Mai multe persoane au suferit leziuni ușoare. Un alt accident s-a produs pe Autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 28, după ce un autoturism a rupt parapeții și a pătruns pe contrasens, lovind o motocicletă. Șoferul mașinii a decedat, iar alte 2 persoane au fost grav rănite. În plus, traficul pe Transfăgărășan a fost blocat din cauza incendiului din zona cetății Poenari. Măsura a fost luată pentru a permite intervenția unui echipaj de pompieri care acționează pentru lichidarea unui incendiu de vegetație. În județul Vrancea, pe DN2, 2 autoturisme s-au ciocnit în dreptul localității Golești, o persoană fiind grav rănită. Ieri seară, în județul Cluj, pe DN16, în apropiere de localitatea Apahida, a avut loc o coliziune între 2 autoturisme, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri. Afluxul de turiști către munte a depășit orice așteptări în aceste zile libere, iar numărul de accidente a fost îngrijorător de mare, anunță salvamontiștii. Salvatorii montane au avut în aceste 4 zile aproape 100 de intervenții, multe dintre ele în masivul Ceahlău. Acolo a avut loc și una dintre cele mai dificile acțiuni, care a durat mai bine de 10 ore. Un turist de 43 de ani a rămas blocat împreună cu câinele său deasupra unui perete de aproape 200 de metri. Salvamontiștii din Neamț au recuperat și un bărbat care a căzut de la 16 metri înălțime, transmite Catrin Alcojoc. Caro. Bun găsit! Cel mai norocos dintre ghinioniști, dacă se poate spune așa, este un bărbat de 44 de ani din Pașcani, care, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a căzut de pe o stâncă sub privirile îngrozite ale turiștilor ce se aflau la cabana Dochia. Bărbatul a căzut în gol de la peste 16 metri, echivalentul unui bloc cu 5 etaje, și în mod miraculos a trecut razant cu capul pe lângă o piatră și a aterizat pe un pâlc uriaș de șnepeni. Omul s-a ales doar cu niște zgârieturi și cu o luxație la o mână. Mai puțin norocos a fost o femeie de 37 de ani din Iași, care a alunecat în timpul ascensiunii montane și a suferit rupturi de ligamente la ambele picioare. A fost transportată la baza muntelui de salvamontiști. Apoi salvatorii au recuperat un grup de turiști din Pitești, iar cea mai dificilă operațiune de salvare a fost noaptea trecută și a durat peste 10 ore. Un turist rămăsese blocat într-o zonă de abrupt stâncos, deasupra unor pereți de aproape 200 de metri. Din fericire, toate intervențiile s-au încheiat cu bine. Din Neamț, Catrin Alcojocaru, Europa FM. La Constanța, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au închis temporar 9 puncte de alimentație publică de pe litoral. În timpul unor controle efectuate în stațiunile Mamaia, Vama Veche și Eforie, s-au descoperit condiții insalubre în care era preparată mâncarea servită clienților. 8.000 de polițiști au intervenit în peste 3.100 de evenimente în toată țara pentru a menține ordinea și siguranța publică, arată un bilanț al Inspectoratului General al Poliției Române. Aproape 500 de șoferi au rămas fără permise auto și peste 150 de persoane au fost surprinse încălcând legea sub o formă sau alta. Mihai Bucureșteanu are detalii. În această mini-vacanță, românii au făcut peste 2700 de sesizări la numărul de urgență 112. Astfel, per total, în toată țara au fost constatate 758 de infracțiuni, 163 de persoane fiind surprinse în flagrant delict. Polițiștii au dat peste 8300 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproape 2,9 milioane de lei și au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 9000 de lei. Cât despre șoferii auto, în cele 4 zile de mini-vacanță, aproape 496 de șoferi au rămas fără permise și au fost retrase 125 de certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost depistate 5 persoane urmărite național sau internațional. Mini-vacanța de 1 mai a trecut, dar bugetarii vor avea în curând și alte zile libere. La sfârșitul acestei luni sărbătorim Rusaliile și apoi 1 iunie, ziua copilului, declarate de asemenea zile nelucrătoare. O ascultăm pe Ana Stoian. La finalul lunii avem încă o zi liberă, 28 mai, când vor fi Rusaliile. Așadar, încă o zi de luni liberă care se va lipi la weekend. La finalul aceleiași săptămâni, într-o vineri, sărbătorim 1 iunie ziua copilului, care este de 2 ani deja și ia zi nelucrătoare. Astfel, vom avea al doilea weekend prelungit la început de lună iunie. Apoi, în luna august, pe 15, creștinii marchează adormirea Maicii Domnului, o sărbătoare ce aduce de asemenea o zi liberă pentru bugetari. Mai avem o zi nelucrătoare pe 30 noiembrie de Sfântul Andrei, dar și în luna decembrie, când vom sărbători centenarul și ziua națională pe 1 decembrie. Iar apoi, pe 25 și 26 decembrie, suntem liberi de Crăciun. Ascultați știrile Europa FM. Ministrul Sănătății Sorina Pinta se va întâlni din nou astăzi cu reprezentanții angajaților din sistemul sanitar. Toate negocierile dintre sindicate și guvern au eșuat din cauza faptului că prin legea salarizării doar unele salarii, în special ale medicilor, au crescut, iar altele au scăzut semnificativ. Toate explicațiile vin de la Anca Grădinaru. Întâlnirea de acum este a 29-a încercare de negociere, pentru că sindicaliștii nu i-au înduplecat pe premier și pe miniștri implicați să renunțe la limita maximă impusă la alocarea sporurilor și anume 30% din bugetul finanțatorului, angajații amenință cu greve. Federația Sanitas a anunțat că pe 7 mai angajații din sistem vor face grevă de avertisment, iar pe 11 mai sindicatele anunță intrarea în grevă generală. Săptămâna trecută, ministrul Sănătății a declarat că deși legea prevede că sporul se acordă în funcție de timpul lucrat în condiții de risc, nimeni nu aplică asta. Sorina Pintea spune însă că negocierile vor continua. La nivelul cabinetului primului ministru s-a constituit un grup de lucru format din managerii diverselor unități, monospecialitate din subordinea ministerului, din subordinea autorităților locale, care a înaintat un set de propuneri primului ministru, propuneri care vor fi analizate de către doamna prim-ministru și care vor constitui totuși o bază de negociere nouă cu sindicatele. Legea salarizării nu este negociabilă, este mesajul care vine de la ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. În ciuda protestelor la care îi se cere insistent demisia, ministrul Muncii avertizează sindicatele din sănătate că încercarea de a schimba articolul de lege care limitează sporurile va eșua. Olguța Vasilescu într-un interviu la Realitatea TV. Susțin această lege și declar la fel de ferm că nici în acel procent de 30% sporuri nu se umblă. Pentru că nu este normal să ai cuantumul sporurilor mai mare decât salariul. Așa cum am găsit, din păcate, în foarte multe spitale din România. 1 miliard de lei este suma de care guvernul estimează că ar avea nevoie anul acesta ca să stingă protestele din sănătate, doar că banii nu sunt prevăzuți în buget, iar bugetul e deja pe minus în condițiile în care anul trecut la aceeași dată era pe plus. Cum arată finanțele statului după primele 3 luni ale anului, ne spune Anca Simina. Aproape 4 miliarde și jumătate de lei. E minusul la care a ajuns bugetul general al României după primele 3 luni ale anului. E mai bine decât în estimările oficiale, dar mai rău decât anul trecut în aceeași perioadă când era pe plus. Cel mai mare minus apare în dreptul bugetului de stat, 10 miliarde de lei. Așa cum arată cifrele Ministerului de Finanțe, ar fi efectul diminuării impozitului pe venit prin revoluția fiscală, dar mai ales al creșterii cheltuielilor în sectorul bugetar. După majorarea salariilor la stat, guvernul cheltuiește cu aproape 20% mai mult decât anul trecut cu sectorul public. Mărirea salariilor a salvat însă cel puțin pentru moment bugetul de pensii. Aici s-au strâns în plus peste 3 miliarde de lei, dar chiar și așa a fost nevoie de alte 2 miliarde de la finanțe ca să se plătească pensiile la zi. În ciuda creșterii economice, încasările din impozitul pe profit au scăzut, semn că firmele private nu au o situație financiară mai bună decât în trecut. Comisia Parlamentară Specială pentru Modificarea Codurilor Penale își reia astăzi dezbaterile. Este ultima zi în care se mai pot depune amendamente. Comisia este condusă de socialdemocratul Florin Iordache, inițiator al modificării legilor justiției. Acesta a propus ca la dezbateri să fie chemați nu doar procurori și judecători, ci și profesori de drept penal din 6 centre universitare. Ședința comisiei este programată să înceapă la ora 12. Ascultați știrile Europa FM. De 1 mai au fost violențe în Turcia și Franța. Sute de protestatari au intrat în conflict cu forțele de ordine, iar ciocnirile s-au soldat cu distrugeri, victime și arestări. Are amănunte Manuela Nicolescu. La Paris, un amplu marș al unei federații sindicale s-a transformat într-o confruntare directă cu forțele de ordine, după ce aproximativ 1200 de persoane ce purtau cagule au început să arunce cu pietre în polițiști și cu dispozitive incendiare în clădiri. Mai multe vitrine au fost sparte, stații de autobuz au fost distruse și un fast food a fost jefuit și incendiat. Aceeași soartă au avut-o și un excavator, o mașină și un scooter, ținte ale cocktailurilor Molotov. Poliția a folosit gaze lacrimogene și două tunuri cu apă. Între timp, la Istanbul au fost arestate peste 80 de persoane și transportate cu autobuze pentru a fi interogate. Cordoane de polițiști au blocat accesul în piața Taksim din centrul orașului. Susținători ai opoziției care au încercat să ajungă în piața Taksim au fost arestați. Agenția Anadolu a anunțat că 26.000 de polițiști au fost mobilizați ieri la Istanbul, susținuți de 3 elicoptere, 85 de camioane cu tunuri de apă și 67 de vehicule blindate. În Turcia cresc tensiunile politice pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare și prezidențiale anticipate. Pe 24 iunie, președintele Erdogan intenționează să obțină al doilea mandat de șef al statului și o largă majoritate parlamentară. Știrile Europa FM la final, vreme frumoasă și deosebit de caldă. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18-22 de grade pe litoral și 30-32 de grade locale în regiunile intracarpatice. În vest și nord-vest, dar și în zona montană, mai ales după amiază, pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Acum dimineață în sud-est sunt condiții de ceață. O zi caldă și frumoasă se anunță în capitală, soare și o maximă de 28-29 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport acum, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, Real Madrid s-a calificat fără glorie în finala Ligii Campionilor, dar este la un pas să intre în istorie cu al treilea trofeu consecutiv. Spaniolii au avut foarte mari emoții în returul semifinalei cu Bayern München încheiat 2-2 după 1-2 săptămâna trecută. Joshua Kimmich a deschis și aseară scorul încă din minutul 3, dar Benzema a egalat după numai 8 minute și tot atacantul francez a speculat o gafă a defensivei adverse și a răsturnat rezultatul în startul reprizei secunde. Împrumutat chiar de la adversari, James Rodriguez a egalat în minutul 63, dar a refuzat să se bucure în fața fanilor de pe Bernabeu. Bayern a preluat apoi controlul jocului și a avut câteva ocazii să marcheze golul calificării, însă le-a ratat. De menționat că bavarezii au cerut două penaltiuri în prima repriză, unul pentru un hands clar comis de Marcelo chiar înaintea pauzei. Real Madrid își va afla diseară adversara din finala de la Kiev. AS Roma o va întâlni pe Liverpool, care a câștigat prima manșă cu 5-2. Meciul va începe la ora obișnuită, 21:45. Mihai Mihuț a devenit campion european la lupte greco-romane, categoria 63 de kilograme. Sportivul român a cucerit medalia de aur la campionatele continentale de lupte care se desfășoară în Rusia, la Caspisk, după ce l-a învins în finală pe norvegianul Andre Berge. Mihai Mihuț a câștigat primul titlu european al României la lupte după o pauză de 11 ani. Tot ieri, Alin Alexuc Ciurariu a fost medaliat cu bronz la categoria 130 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe vicecampionul antitră, ungurul Balint Lam. În penultimul act, luptătorul român a fost învins de turcul Riza Kayaalp, multiplu campion mondial și european. Echipa națională feminină de tenis de masă s-a calificat direct în sferturile de finală ale campionatelor mondiale de la Halmstad după ce a câștigat grupa C. Elisabeta Samara, Daniela Dodean și Bernadette Socea au învins în ultimele două meciuri Taiwanul cu 3-0 și Coreea de Nord cu 3-1. Fetele au suferit o singură înfrângere în grupă, 1-3 cu Olanda, când Samara și Soci nu au jucat din cauza unei situații controversate cu arbitrul întâlnirii, care nu i-a mai permis antrenorului Filimon să completeze foaia de joc pe motiv că a întârziat. Ocupantele locurilor 2 și 3 din cele 4 grupe urmează să joace acum pentru a completa cealaltă jumătate a tabloului sferturilor de finală. În proba masculină pe echipe, România a învins Egiptul cu 3-0 și va juca meci decisiv pentru calificare cu reprezentativa Hong Kongului diseară. Uite, mai că avem și noi performanțe la diverse sporturi. Felicitări lui Mihai Mihos la lupte, după 11 ani, un titlu pentru România. În fine, până la urmă, însă tot la fotbal e bătaia peștelui, ce să-i facem, n-avem cum să vorbim despre alte alea când a fost ce a fost aseară. Frumos meci. Foarte frumos meciul. Neașteptat de frumos. Și Bayern s-a luptat mai tare decât Realul, părerea mea. Întotdeauna nemții se luptă mai tare decât oricine. Dar... Nu știu dacă meritau mai mult sau ceva, dar chiar au luptat frumos. Că a fost umbrit de decizia asta de arbitraj, știi? Că hai, primul penalti, ca primul penalti, de aia cu hands-ul lui Marcelo. Mama, ăla a fost hands. N-am mai văzut un hands așa clar în care eu de multă vreme. Clar și... La Maradona. Exact. Păcat că nu l-a dictat. Știi că rămâne o... Până la urmă, Real Madrid... Na. Nu rămâne nimic, îți spun eu. Lumea uită, gata. Ține minte, noi acum discutăm și la revedere. Și asta e adevărat, da. Înțelegi. Să sperăm însă că Liverpool... Da. Asta pentru fanii. Dacă sunt fanii AS Roma, ne cerem scuze. Da, și Real Madrid. Și... Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Just an alley creeper I want it all, Queen. Puțin rock, așa, se vede că am stat mai mult cu Vlad zilele astea. 7 și 19 minute, ascultați Europa FM. Bună dimineața, prieteni. Sper că v-ați trezit bine, parte mahmuri, parte probabil că nu. Foarte vesel, care a scăpat de jaful de la mare sau de alte, sau de alte jafuri, și să ne pregătim pentru cele care vin, care urmează, pentru că astăzi înțeleg că își reia lucrările Comisia Specială Iordache de modificare a codurilor penale. Eu mă și mir că a avut pauză zilele astea, adică mă așteptam să lucreze, da, full. Asta mie